Ja. Ja, vi är då ute här. Jag har varit borta. Hedemora över 5 timmar. Jag har spelat in vandringsturen också då. Nere i Hedemora. Och det är så här en skolbuss upp. Men det var ingen skillnad på tiden där, för att den gick tyvärr över Husby kyrka där, så att det tog tid att komma upp. Skolungdomar delvis. Så jag är trött och så, men vi kör i alla fall en liten stund här på Sverigekanalen direkt. Från D-datorn här, och referensinspelning också. Han ju vila en liten stund också. Duschat och pyttepanna och så. Det var väldigt kallt. Hedemora blåsigt. Man är inte färdiga med banarbetet riktigt. Man kommer söderifrån. Byte av slipers och spår. Och man håller just på att riva upp gamla träslipers här. Men det blir färdigt den 13 augusti. Mellan Avesta, Krylbo och Hedemora. Bussar ersätter tågen på sträckan Avesta, Krylbo, Borlänge. Då får ni besöka sj.se. Och det, man får sitta och vänta i timmar på de här bussarna. Så det är lucka i lågtrafik. Men nu i högtrafiken går det bussar varje timme. Men icke på dagtid. Tyvärr, för att då är det väldigt få som åker de här bussarna. Och så får man kliva av också ner i Långsättan centrum, för den här skolbussen går ut trafik. Den går runt, släpper av och lämnar Långsättan som tombuss. Så jag är ganska trött och så. Vi ska inte hålla på så länge, men ändå en stund. Och jag missar ju också dragspelsprogrammet här på Radio Haninge klockan 16. Det har jag inte hunnit med, för då har jag vilat och så. Så att det utgick. Jag vill nämligen spela in det där på måndagarna klockan 16 på Radio Haninge. Ett sånt här dragspelsprogram. Min blåsa är besvärlig och så. Kanske inte så mycket på dagen, men när man sitter här och dricker, drycker och så, vätskor. Kan det bli knepigt att ha kontroll på den. Lite lätt förkyld. Det ska vara inställt här, men jag kör en stund. Håll koll på tablån också här. dagenstider.chatango.com. Mycket, mycket kallt i Hedemora. Blåsigt, hemskt blåsigt. Och jag hade ju pälsmössa där och vinterbyxor för tågväxling. Och en college-tröja, en eller Hansen-tröja, vinterjacka och tumvantar också. Jag frös verkligen. Så att vi kortar ner. Men vi är ute i med direkt radion här. Det skulle egentligen varit inställt, men vi kommer ändå att köra en stund här. Twitter hade ökat till 405 följare på Twitter som Dala Gunnar. Alltså Dala Gunnar på Twitter. Jag är aktiv också på Twitter som Dala Gunnar. Är jag. Mm. Dala Gunnar på Twitter. Ja, mycket kallt i kalla vindar. Mycket blåsigt och kalla. Och även här i morse kanske var 8 plus grader. Ganska soligt är så, men molnigheten har väl ökat på eftermiddagen här och så. Alltså måndagen den 7 september 2020. Det skulle varit inställt. Vandringsturen skedde i Hedemora. Röstinspelning i mobilens mikrofoner. I ett kallt och kyligt Hedemora. Och ett stort, långt makadamtåg också. Det stod uppställt i väntan på att man ska utföra makadam. Men inte färdigt. Den 13 september ska banarbetet officiellt vara färdigt mellan Avesta, Krylbo och Hedemora. Med byte av träslipers till betongslipers och bort med det gamla spåret och nya spår. Och nylagt makadam också. Men detta är inte riktigt färdigt ännu. På hela sträckan så att säga. Man befinner sig någonstans söder om Hedemora för närvarande. Han jobbar i riktning norrut. Ja, det var ju kallt och blåsigt. Kallt och blåsigt. Tyvärr så är det så att jag måste återvända till Hedemora i september, oktober och november. Tyvärr. Och måndagen den 7 september, ja. Kallt och blåsigt. Ute i Hedemora och även i Långsuttan är det kallt och blåsigt. Kyligt och så. Jag behöver handla lite grann för en hunding kanske på ICA imorgon. Även om det regnar, så får vi ta ett paraply då. Så att nu är jag tillbaka i Långsuttan här efter ett antal timmar. I Hedemora. Jag hann med att vila också en liten stund nu. Ett ögonblick. Ja, nu måste jag ha en äppledryck här. Mycket, mycket äpplen på kårdarna. I Långsuttan och byarna. Fallfrukt. Så äppledryck eller äppledryck. Jag brukar mest dricka apelsinjuice mest typ, eller svart vinbärsdryck, men även äppeljuice eller så, äppledryck typ är också väldigt gott och nyttigt. Det är gott och nyttigt. Man måste dricka nyttiga drycker. Apelsinjuicer och typ blåbärssoppa och svartvinbärsdryck och så. Nu var det slut här. Man brukar ju dricka brustabletter också från ICA där med C-vitamin och så. Också väldigt nyttigt där. Tyvärr så kunde jag inte spela in Radio Haninge klockan 16 med dragspel till 18. Radiohaninge.se, därför låg och sov och vila. Efter Hedemora och så, för att det var lite jobbigt med bussresor och så. Det är ju gratis, men ändå. Ja. Jag ser på Sverige idag. På ettan en ljud. Det är personal som i olika poster. Jag kan ju trycka för att jag orkar inte hålla på med allt. I högtrafik så går bussarna varje timme typ. i här uppe så är det ju på flygväxt. Vilket är ett hem. Post per post nummer. Och till och nu har ju 100 och Karlskrona ligger på 300 och Borg ligger på 4. Stockholm har 100 och Värmland ligger 500 och Uppsala ligger på 700, 750 och här ligger vi på 700 nummer va, 7. Att när man går upp blir det högre nummer då uppåt i landet. Och, på posten måste numren lära sig sortera posten så. Beroende vilket post. Det är kurser på sånt. Att man lär sig där. Och Sundsvall är ju då på 800 nummer va? 8. Uppåt Kiruna så ligger på 900 i post där. Och den här extra bussen var någon mer värre typ av lite nyare. Då kunde man se lite, en del bussar lite en del nyare. Dagskulturberg gjorde bussen, skolbussen 14. Sedan den går bussen ut trafik, men den gick alltså in rens. Men jag tror inte. Vissa bussar går rakt, men de flesta brukar gå via Husby kyrka. Och det är vackert på landsbygden här i Husby socken. Jag minns inte alla gårdar och så. Fälkarna och bondgårdar och så. Några nedlagda och några kossor och hästar och så faktiskt. Det är vackert på det här i huset. Se från bussen där. Det är svårt att se, men en del bondgårdar verkar och en del verkar ha kossor och hästar och så. Ser ju dal faktiskt. Twitter har det 405. Så kan ni det alltså som dal ni har på gab finns gab.com och snedstreck på gab gab eller gab eller gab så att när man tyvärr sådana här landsbygdsbussar och så. Finansministern är också gäst i studion på TV4 just nu. Jag kan inte höra vad hon säger, men det är tekniskt fel på ljudet, signalen, men kan vi åka igen. Vi har referensinspelning också här med hjälp av Birdstream som streamar det hela. Vi har två sådana gånger. Det var kallt, mycket kallt och blåsigt, kalla vindar i Hedemora. Jag gick en liten bit nedanför station kan man säga där. Jag minns inte exakt Arlstigen heter det och så. Backen upp där och så vidare. Här är Dagens Eko med reaktioner på extra miljarderna till vård och på Ekot där. Vi kan se på Twitter där som Dalagunnar. Dalagunnar på Twitter. Följ mig där. Om ni har Twitter så följ ni mig på Twitter som Dalagunnar. Och men jag kör en. Det är så måndagen den 7 2020. Här äppeljord. Äpplet, men det är gott och öppna så här paket. Jag tror också är riktigt också. Vi kommer ha mikrofontak till oss. Denna måndagen alltså den 7. Så vi har Röna och rockanjae.se så vecka till man banarbetet vårbyte på sträckan Avesta Krylbo Hedemora. Det ska bli färdigt den 13 september. Bussar ersätter sträckan Avesta Krylbo Borlänge och tvärtom. Så kallad tågbuss. Kon finns sj.se exempelvis. Och en grej där söder om stationen som river upp tre slipers tidig på järnvägskylbord. De ska bort. Alla två betongsräls ska också. Ett långt, tungt makadamtåg också står uppställt från stationen. Med ett lok från Real Rail. ETA 1405 heter loket. Och det är av... Det är inte riktigt. Det är ju söder om hela... Men man närmar sig ju så småningom. Därför tror jag att med ETA av Sveriges post. Verkligen kallt och så. Jag har inte köpt äpplejuice på länge faktiskt. Eller äpple kanske. Äpplejuice vad det heter. Eller äpplebust. Ja, Twitter, flödet perfekt. September, sen Hamburg också då. Så är det lite. Och är också då. Chatt. Dagen utan goda och för bort jag måste bussen. Jag fick upp batteriet till 97 i alla fall. Ja, jag är lite efter att ute i kylan. Jag får klä mig riktigt varmt här. Ja. Äpple, must, vänta. Uppe till Stora Älvsjön. Laggarbacken. Stora Älvsjön. Tog en banan, kexblad. Och Sveaskog har avverkat mycket skogarna. Dels ut med Kempobergsvägen. Sen ut med Flyttjösjövägen. Tog en bild. Innan där så fick jag syn på också som älm sig på ett hygge söder om Laggarbacken. Såg den ena älgen ganska stor. Den andra såg jag, men de försvann upp i skog. Sveaskog har alltså gallrat ganska mycket skog ut med Flyttjösjövägen också. Och lagt upp, ja, det jag kunde se var minst typ ett tiotal med timmerstoppen då. Det har gallrat skogen alltså. Bygge. Utan det är gallrat då. Kapat vissa trän och sen har man vissa trän ju kvar. Gallring kallas det faktiskt. Jag ser nog väderjättan nu. Men jag kan höra vad han säger. Vi kommer att höst och så. Så det är kallt och jag fryser och kalla vindar och så faktiskt. Det. Och det ligger på strax under 25 här på studiotermometern. Vi har ju ett eget fjärrvärmeverk här. Som eldas. Men det som är väl då tre fliser. Oklart var det kommer från, men det kanske kommer från Petrus som stod och tittade en gång där, nämligen hade ju lägenheter uppe i Siggebo i början och då kunde jag se faktiskt hur det kom ut långt rör kom ut, den här CT-sågen vid sjön just så långt, avlångt rör och sen små pyttesmå träbitar av trästockarna och det hamnade i en enorm hög med träflis som levereras då till sådana här värmeverk eller fjärrvärmeverk som det ju kallas, bitar alltså. Det är ju restprodukter av skogen och så. Som det brukar kallas där. Men på grund av Hedemora så missar jag ju det här dragspelsprogrammet då på Radio Haninge som brukar gå måndag till 18 med dragspel, men missa det programmet och det kan utgå också ifall det är kommunalfullmäktige inte på Haninge kommun. Jag såg väl vissa människor och så. Och det fanns nog ingen som hade så mycket kläder på sig som jag, för jag fryser med frossare. Så att det kom inga tåg och så. Bussar ersätter fram till den 13 september ska vara. Dagens vandringstur blev faktiskt av och då har jag Edemora i mobilens mikrofoner och då publicerat det. Exempelvis på ny.chat.com eller gunnarandersson.blogspot.com exempelvis. Ja. Det är ju så när man är ute i kyla och så. Det var ju tämligen soligt ibland så. Försvann ju också solen eller delvis, men så kunde den ju faktiskt komma tillbaks igen. Det var ett grönt Hedemora och ute på landsbygden i Hedemora socken. Så det är enormt med gårdar och stugor och bondgårdar och kossor och hästar och åkrar och så. Fält, slotter, ängar och så. Ni vet, det är ju ren landsbygd alltså här. Med Dalälven och vackra Husby kyrka. Ja. Så att det är mycket landsbygd och många bor i stugor och gårdar i Husby socken ute på landsbygden. Mycket av kommunen består just av byar och landsbygd och gårdar och skogar och skogsvägar och så faktiskt. Det är mycket landsbygd också här faktiskt. Men vi går mot höst och den kalla våren blev en kall sommar och nu har vi en kall höst istället med kalla vindar och kallt luften och käms. Verkligen. Ja. Men i alla fall på plats och så. Även om jag kanske inte är så pigg, men vi kommer ändå att ha mikrofonerna igång, tar vi till här. Har gått med äpplemust kallas det, tror jag. Ja. Kanske man köpte någon gång och då förr i tiden som mest, men och sen köpte jag också. Det är lite jobbigt med bussresor och så, för det tar ju gå över Husby kyrka och där vet, och det tar ju, jag minns inte exakt hur lång tid det tar faktiskt här. Minuter kanske med 30 typ totalt driver på här tills man kliver bland centrum så. Man höll på att reparera en trappa också via parken, det var avstängt. Man byter väl ut de här stenplattorna tror jag. Ja, det var lite jobbigt, men det går ju bra till stock. Det kostar ingenting. Så jag passar på att ladda mobilen. 20% och sen tog jag mig ut och lite låda i mobilens på faktiskt där. Gick ju då den södra järnvägsövergången avstängd. Backen uppe Alstigen också. Bönsjögatan och så där. Det ligger en del bostadshus också bredvid där. Med tre våningar. För att man hade ju planer faktiskt för några år sedan. Hade man ju planer på ett höghus. Det var det Hedemora bostäder tror jag. Som hade planer på ett höghus var det. Minns jag. Det är flera år sedan, men det blev tydligen protester bland de boende i Hedemora. Och efter protester drog man tillbaka det höghuset man tänkte byggt. Det blev alltså inte av. Det blev inte helt första höghus, men det blev inte av. Så. Avesta tror jag har höghus och Borlänge höghus, men det är Hedemora och Säter till exempel. Ja, man får se upp med kalla drycker också där. Så att det får stå framme och få rums temperatur. Ja, på ettan där, hon har förlorat sin son. Jag tycker där. Så det ska ni inte hålla på med alltså. Så, röka, supa, snusa och så, knarka och så. Det. Ja. Twitter flöd ska omfattande faktiskt. Jag blir rå. En liten pojke föddes 10.43. Till slut ut ett barn och man ser mamma där ut. Hon har varit vaken och kämpat i 52. Ja, men knark har jag aldrig hållit på. Det finns ingen som har erbjudit mig och knark faktiskt där, även om det fanns de som bevisligen höll på med så på 70-talet. På Katina Real man. Men det var ingen som kom fram och frågade om jag ville röka eller så. Faktiskt inte. Ja, det röktes hasch och så. Det luktar ju tobak och det luktar ju om del på skolan där. Visst inte om rökte hasch. Man kände det. Någon söt doft. Det misstänkte man faktiskt där. Så det var väl en del som råkade illa ut och hamnade på med hasch och så. Och sen gick de ner i träsket och gick på heroin. Tunga drog, farliga grejer. Skjut. Båda knarkat och så. Ja. Det blir ganska kortvarigt och så faktiskt. Här. Jag orkar inte... Jag var vaken så länge och så direkt här. Det blir ju nallarkudden och så sen här. Jag tror vi kör max till 11 och så för sen. Och så. Afroamerikansk kvinna. Svårt skadad på sjukhus. Och blivit attackerad av en vit pojke. Som har skrikit rasistiska saker och slagit henne huvudet med en metallstång. Enligt Daily Mail S på Twitter alltså. Och det är helt förkastligt och så faktiskt att angripa människor för deras ja, hudfärg och deras rastillhörighet. Det är helt fel och det vanliga är det svarta. Latinos som går till attack mot vita och säger att de hatar vita och slår, misshandlar och kanske dödar vita. Det är ju mer vanligt. Här var det tvärtom. Det kan förekomma. vita går till attack och misshandlar svarta just för att de är svarta, och det är ju förkastligt, beklagligt och helt felaktigt. Det vinner inga på faktiskt att behandla folk så. Jag tror inte damerna hade gjort någonting alls faktiskt där, utan det var just att de var vit och så. Utan det var dåligt gjort, och jag kan inte, jag känner, vet inte vem som gjorde det ens, men det är inte bra gjort alls faktiskt så. Även om det är flest svarta och så som går till attack mot vita, så ska ju inte vita vara sämre och så och göra samma sak tillbaka och så, gå till attack mot människor just för att de är svarta och så faktiskt. Det är ju helt förkastligt. Hon har blivit slagen där med typ något slags metallrör helt enkelt där då, faktiskt. Metalpool. Och ser vi ÖB också där. Jag tror inte att ryssen kommer, och de har inte kommit och de lär inte komma, och jag tycker att försvaret borde hjälpa på något sätt, förstärka upp polismyndigheten och så, inte med stridande trupper. Inte med stridande trupper alltså och så. Men någon slags militärpolis och så, som liksom backar upp på något sätt och så, med sina fordon och så, kan hantera. Men de lyder alltså under polisbefäl. De tar alltså inte några militära order alltså. För att det är ju helt klart att den svenska polisen har väldigt svårt att komma åt. Det försöker man med drönare, telefonavlyssning. Ja. Man har ju diskuterat också, polistidningen här har ju diskuterat vattenkanoner och gubbar. Så man kanske, eller pistoler också, massa vattenkanoner och även då gummikulor här i framtiden. Men då måste man ju faktiskt göra så att man ändrar i den här polislagen då. Man ändrar alltså i polislagen. Eller man måste ändra i polislagen. Vi har även sett att polisen samarbetar också med mobila väktare. Vaktbolag. Och man går alltså i blandad styrka. Ett antal väktare och ett antal poliser då som patrullerar tillsammans. Man har samma Rakel-radiosystem och kan samtala tillsammans då på sina apparater där. Flera helt enkelt som är lite, ja, som är besvärliga och så. Det var någon som heter Gunnar Andersson också på rapport. Och polisen vill fördjupa samarbetet också med just de här vaktbolagen där. Blandning av poliser då som patrullerar kan man säga tillsammans och hjälps åt. Så. Det är också mycket bra. Och också med kommunpoliser. Eller så här i landet. Fram till 1965 var den som anställd av. Från och med 1965 så infördes ju då statliga poliser som anställda den svenska staten. Men det finns ju kommuner som vill återinföra det gamla systemet med kommunpoliser och på så sätt förstärka upp polismyndigheterna. Eller polisens resurser. Det har inte funnits några kommunala poliser sedan 1965. Men det är tydligen återinföra sig. För att förbättra polisens resurser. Jag tror det blir något blött imorgon, men jag får ta hand lite grann på ICA. Nu ska jag faktiskt fylla på lite grann och sådär. Nej, där står det ju torrt ut, såg jag. Sveriges Radio pratar om regn, men tror att regnet kommer in senare faktiskt där. Man säger att jag kan beröra fjällvärlden. Men jag tror det blir ganska hårda vind. Nej, kartan på rapport här visar inte något regn här faktiskt. Jag vet inte riktigt. Det var ju Sveriges Radio som pratade om regn. Eller sa de på Ekot. Men det verkar inte stämma riktigt. Men det kan nog bli lite blåsigt och så. Jag har ju väldigt frysen här så att jag får ju sätta på mig ordentligt med kläder. För att jag har nästan lite frost och så. Ja. Jag ser en live-kamera också från Finland. En finländsk fiskehus som tuggar på fiske. Vid en sjö. Livestream från fiskehusebo. Oklart var i Finland, i en talltopp ovanför en sjö där. Ja. Jag vet inte, tv-kameran. Det kan komma någonting på mig. Ja, det kan göra en massa sprickor. Men det får vi ta. Då får man ta paraply och så. Och jag har ju från järnvägen så att jag kan ju ta mig fram ändå. Ja, faktiskt. Det kan jag göra. Nu ska stängas av här nu. Avtänk. Långsittans del så verkar det komma lite regn på morgonen, men jag har ju bra kläder och paraply och så, så att jag tar mig ut någon liten sväng och sen får jag handla för en lite mindre summa och så att jag kommer ut och fick luft. Och ungefär vid 19 här så ska vi tacka för oss för den här direktron. Och jag rensade bort faktiskt nymedia.chattango.com. Jag brukar nämligen göra så ibland att jag rensar bort och börjar om från början för att det blir väldigt mycket där. Just nu är det lugnt på webbposten också. natsol@post.se. Dit kan ni skicka e-post om ni har någonting på hjärtat eller så. Några länkar kanske. Tackar vi för. natsol@post.se. Just nu är det lugnt där. Och nu ska vi se. Ja just det, det var ju Regina och Roy Stock. Den kyliga och blåsiga. Kallt och blåsigt. Och kyligt kalla vindar. Och så ja. Ja, Sveaparken är fint. Det är en gammal sjöbotten tror jag. Det har varit en sjö tror jag. Faktiskt i Hedemora för många år sedan. Det har jag hört talas om och det kan nog stämma. Det kan från början vara en sjö. Som sedan har torkat ut eller så. Faktiskt. Den stationen var det faktiskt en sjö för många år sedan. Men det blev ju så att folk slängde sopor där och så. Så det luktade. Till slut så tog bort det sista av sjön. I södra stationsområdet, långt tillbaka i tiden alltså, har det varit en sjö. Jag minns inte vad sjön hette faktiskt. Det var så länge sedan den försvann. Hur långt tillbaka i tiden vi pratar om, det kan jag inte ens minnas. Den hette sjön tror jag. Där vi södra som långt tillbaka. I historien alltså. I Stockholm där. Fåtbyrssjön hette det. Vid södra stationsområdet fanns en sjö där. Faktiskt. Men det var länge sedan. Och Sveaparken var den kanske hette Sveasjön. För att det var ett sjöbotten där. Från början faktiskt. För det är som en grop Sveaparken. En djupgrop är det. Det kan nog stämma. Att det var, sen finns också en byggnad vet jag som har varit ett rådhus. Det är. Ja, nu ser man Göring på ettan där. Han gillade uniform. Minns han. Då trivdes han. Han fick klä sig i de här fantastiskt fina militära uniformerna. Hermann Göring. Ja, vi vet ju att hans första finsterna hette Karin. Ja, men hon var väl svag och efter bara några få år så blev hon svårt sjuk och av det 100 tror jag och begravdes ju. Ja, hon kanske föddes i alla fall i Karinhall i Tyskland. Och gift som Hermann Göring. Ja, historia är itiskt, det måste man säga. Ja. För att jag har inte så mycket krafter egentligen att hålla låda, för att jag har ju också i mikrofonen ett tag i kylan och kalla vindar och så hemskt verkligen. Så att man är ju minst sagt faktiskt här. Det som var icke förneka. Utan det ska man ju säga precis som det är. Man är ju trött så är man trött. Nej, jag tror att man är nederbörd i natt och sen ligger det på lite grann på morgonen och sen spriker upp. Men jag får väl ta fram ett paraply och så. Nu blir det nämligen en apelsinjuice istället här. Jag har byggt om en längre tid på ICA och flyttat nya butikshyll. Flyttat på varorna. Lunds kyl AB. Tagit bort och tagit till nya sån här kyl- och frysdipp till butiken. Kanske som drar mindre för att det kan ha med det att göra. Så att det är lite svårt att hitta ibland och så faktiskt och så. Man undrar var det tog vägen. Ja, det var ju tomma ytor ett tag på ICA. Det fanns liksom ingenting där. Man har gjort förut också på ICA. Man har byggt om och byggt ut butiken. Så att det är ingenting nytt. Så att jag försvann ju bort från Långshyttan idag. Och vi snackar om ja, cirka ungefär 5 timmar som man är borta faktiskt och så. Är man ju och det är lite jobbigt det där. Med bussresor och så, men det går ju bra, det är vackert, det är grönt. Landsbygden är fin och gårdar och så. Åkrar och slotter och hästar man ser och kossor och så. Och sjöar och Dalälven och Husbykyrkan. Det är ett vackert landskap där faktiskt det. Husbesocken. Ja. Och ja. Jo, det är. Men det är lugnt på den fronten så att vi. Men jag är trött, har varit uppe länge och så vidare så att det är. Jag hann ju mobil 97% och det var jag nöjd med för att sen kommer den att hålla hela vägen upp. Och till slut fick man kliva in i buss och bra. Men det gick inte rakt upp som jag trodde, den gick via Husby kyrka så att det tog sin tid att komma upp här på smala byvägar. Det är det skarpa kurvor också. Och ibland blir det möte med bondgubbarna. Så det blir lite trångt om utrymmet. Att det gäller att de kör där för det kan komma stora. Från bondgårdar och så. Som är ute på fält. Men bara jag slipper bara Hedemora vinter sen när snön och så. Mitt november blir det, men det får det vara nog. Ja. Nu pratar jag endast i tvåans mikrofon. Ja, ingen har dött i kyla och blås, men man blir lite frysen och så. Man får vara försiktig med den också faktiskt, så att inte... Den får stå framme och så drycken här, så att det blir lite mer rumstemperatur. Ja, det var väl en bol i Hedemora och lite grann också bland försvann och sen bak faktiskt där. Jag hade ju officiellt sagt att det slår inställt, men jag kör en stund i alla fall. Inte så länge direkt, men en bit. Vi ska se här lite grann förut som jag rensade bort. Jag tog lite grann där från webbposten, den där sexköparen, moderaten Hans Forsberg. Får lämna efter sexköp. Han köpte horor och fick lämna kommunfullmäktige någonstans i Sverige, där nere åt Halland kanske, och han får 6 miljoner kronor i fallskärm. Jag ser rumpor och så faktiskt där. De har kläder på överkroppen men inte på underkroppen. Ja, det ser roligt ut. Ja. Jag kan inte spara allt och så, det går omöjligt, men sen var det två svenska bröder också åtalas för mordförsök på poliser i Finland där. Petterssonsblogg.se var det från, och sen var det bakom kulisserna plus B-I-Z. Petterssonsblogg.se och bakom.biz B-I-Z. Och resten har jag då rätt, jag är trött och så. Jag kan inte hålla på allt här riktigt. För det blir alldeles så pälsike för mycket. Kan jag säga. Ja, höst är det, men hösten kan vara fin. Det kan vara soligt och så, ofta kyligt och kalla vindar blås. Men det är ändå höstens finaste sida. För vi har ju de här fyra årstiderna. Minsan. Har vi ju. Där var en som heter Skalman, såg jag. Roger Skalman. Det var ett lustigt namn på en människa faktiskt då. Haparanda kom idag upp till 18 grader faktiskt. Delsbo 19 och Uppsala 19 grader ser jag. Så att det är ju strax under 20 ändå. Vi har ju kommit in en vecka in i hösten här med september. Och så ja. Det är väl... Jag tror det är södra Sverige som får blåsigt imorgon, om jag ser rätt på den här kartan. Tilda där som pratar med meteorologen. Ja, vi i alla fall, det blir det varje dag. Ja, konflikten Grekland-Turkiet trappas upp efter 5 här på TV4. Kan vi notera. Har ni tips och så? Om nyheter och länkar eller annat, hör ni av er på natsolsnabelopp.se. Jag kan se att vi är ute här i sändning från Batchstream. Vi har två sådana igång. On air står det. Hur många som lyssnar kan jag inte säga, för det är gratis konton, men jag hoppas att vi har med oss några lyssnare. Även om det kommer att bli kortare här i dag eller i kväll. Mer pengar också till äldreomsorgen nästa år, kan vi konstatera. tydligen Stefan Löfven och Annie Lööf som höll ett annat tydligen kommit överens om i budgeten. Att tillföra mer pengar till vården. Ja. Ja, Annie Lööf försvann ju så. Hon födde ju barn och så att hon var ju borta. Ganska länge faktiskt där. Tyvärr så är denna människa tillbaks igen. Denna Annie Lööf. Skönt att slippa denna mer så. Är hon tillbaks igen. Ja, då ska vi se här. Ulsans blogg var det. .wordpress.com som också följer min blogg också. Sverigekanalen.wordpress.com. Men tyvärr så hela den bundet för att jag orkar och hinner inte mer riktigt här faktiskt. Men den uppdateras åtminstone ja, ska vi säga 2-3 gånger i veckan i alla fall ska jag försöka hålla uppdateringar. Främst är det nyhetermedia.chatango.com som blir uppdaterat med grönare. Ja, vad kul att se från sjukhus. Ja, personal med vita rockar. Ja. Det är inte kul att se alls. Så att jag är lite frysen och så. Faktiskt. Och fram till 19 ska vi orka med i alla fall. Men sen får det dessvärre vara nog för min del i alla fall. Sen blir den inga. Och det är normalt sett ett spår i en spellista som går runt. I VU Play helt enkelt. Och duger inte det så får ni byta kanal faktiskt. Om det inte duger. Men det är så när studion är obemannad. Då repeteras ett spår i en spellista. Det här gäller inte Winamp på C och D utan det gäller VU Player på C och D-dator. För att du har ingen kontroll på spellistan och så. Och skulle man streama ut en streamserver så kan man tappa kontakten med den och ligger jag och sover så kan jag inte kontrollera det på kanalen. Det ska bli en blås. Ja. Är det en blåsig morgon och så med mycket moln och så runt 11. Men sen spricker det delvis upp åtminstone. Han visar ju vädret på fyran för Dalarna och Gävleborgs län. Så att ja, det kommer upp i en 15-16 grader och så där och så. Torsdag kommer upp i cirka 15 och så, det är inte mycket direkt. Utan det är kallt tycker jag faktiskt där. Det börjar väl då sjunka. Faktiskt och på morgonen här så kanske var 7-8 grader. Ungefär. Inte för att jag såg någon regn direkt här, men det kanske kommer någonting på morgonen och sen klarnar upp när jag får ta mig ut där. Ändå faktiskt. Ja, det är kul med feta negresser från Afrika som väger 250 kilo också. En liten negerpojke med krulligt hår som hoppar upp på ryggen på den stora svarta madammen där och så. Och karn var inte svart, han var nämligen vit. Det tackar vi för så mycket. Tack för det, IKEA-reklam. Far flyg mer. Ja, det är märkligt med den här tv-reklamen faktiskt. Inte för att jag tycker radioreklamen är rolig, så jag ser de här svartingar och ja. varför de här svartingarna alltid ska vara med, så att säga. Så att vara med. Vad är det för fel på vita människor, kan man undra. Det var ju IKEA-reklamen där. Jag har ju sett någon reklam förut också med en svart neger då, som ligger i en säng med en vit kvinna. Det är väl en slags propaganda för rasblandning kanske. Och Sveriges Radio och SVT är ju statlig hjärntvätt. Det har jag alltid sagt, men nu går det inte att smita undan längre, för nu går det på skatten, men det är ju reducerat, men ändå. Man måste tvingas ju betala för den här dyngan och så. Vi har en lokalradio här som håller på att spela diskomusik hela dagen och så. Det är ju, orkar man inte. Det är hemskt det där. Ja, det är försäkligt faktiskt. Det är sån dygn. Det går ju inte att höra på bara. Det är omöjligt. Och klockan 19 så tackar jag för mig. För då får jag nog för idag. Ja, jag fick i mig lite pyttepanna och så lite pyttepanna sen när jag hade duschat. Jag skulle fylla på lite grann. Nå, en liten promenad och fylla på något. Det är kallt och så faktiskt. Det kommer. Ja. Vad var det? Jag såg 15-16 grader på eftermiddagarna. Det är inte mycket direkt faktiskt, så det är ju kallt också här. Kallt, kyligt och kalla vindar. Var det verkligen kyligt värre. Men dock så var det faktiskt en stol som kom fram efter dimma så. Till stor del, för att den försvann ibland, men det var ju tidigare idag. Och det var ju kul också här på Tygge i söndags. Eventuellt så är det älghona med en kalv som jag sett i några år, och verkar ha överlevt älgjakten tills i alla fall fram till nu. Och jag hoppas att de överlever också det här kommer nu. Att de håller de här gubbarna. Som jag ibland ser och passerar, och de har sån här stor bössa och så, och en slags öronsnäcka och kommunikationsradio och så. Det gäller för älgen att hålla sig undan, lever. Och hittills har åtminstone älghonan med hennes kalv överlevt. Och hoppas att de gör ett tag till faktiskt. För de här jaktlagen som är här, de arrenderar ut av Sveaskog, för det är Sveaskog som är markägare, och de måste betala slags arrendagift. Då såg vi en turk på burk. Erdogan där. En turk. Turkiets president Erdogan. En riktig diktator och så faktiskt där, och så hemsk typ. Och det framgår också att konflikten här mellan Grekland och Turkiet trappas upp, kan jag säga, enligt TV4-nyheterna. Eller efter 17 och så. Det är ju spänningar alltså mellan Grekland och Turkiet sedan länge. Av flera orsaker och så, med migranterna och så där. Så att det kan utvecklas, ja, det är ingen som vet hur det kommer att sluta riktigt. Om det blir fullt krig helt enkelt där, mellan två länderna. Och Erdogan är en tuff gubbe där faktiskt, en hård jäkel där och så. Som fängslar människor och så faktiskt där och så. Jag undrar hur många som sitter i turkiska fängelser. Det finns väl ingen offentlig statistik över det faktiskt och så. Hur många som har fängslats för sina politiska aktiviteter och sina åsikter och så. Faktiskt det. det är hårda bud. De har blivit av med sina arbeten och så, så att det är... Turkiet är nästan som en diktatur på något sätt och så vis där med ett politiskt förtryck mot det fria ordet. Det är mycket allvarligt, försöker begränsa. Ja, ordet, yttrandefriheten, speech, vet, rätten att tala. Rätten att tala och framföra sin åsikt. Kommer en notering här nere. natsol@allpost.se. Det var nämligen återigen från petterssonsblogg.se. Står vad säger Kovslöften, står det som rubrik. Jag ska se om jag kan få fram en hyperlänk där. Ja, det gick det då. Ibland går det inte alls faktiskt att få fram en sån här hyperlänk på när det kommer till webbposten. Ja, det är spänningar helt enkelt där mellan Grekland och Turkiet i gränstrakterna sjövägen. De delar ju sjön med varandra. Jag vet inte. Det är väl ingenting nytt, utan det har ju pågått lång tid faktiskt. Och ingen vet hur det ska sluta. Nu kommer ett nytt inlägg också där på nyhetermedia.chatango.com. En livechat som brukar uppdateras med olika länkar och annat. Jag rensar ju bort det gamla där. Det kan bli så mycket ibland där. Då tackar vi Petterssons blogg för detta. Där var det ligger då grejer. Och Turkiet, ja. Jag tror Cypern delad sedan många år faktiskt och så. Tyvärr, och man har väl inte kommit så långt riktigt i de här mötena där. Norra delen av Syd-Turkiet och den delen av Cypern till Grekland. Så att Grekland är ju delat alltså i en turkisk del. Målsättningen för de här mötena har ju varit att ena Cypern till nation då. Men de har man inte lyckats med. Men det bor mest turkar, tror jag, i den norra änden och mest greker i den södra änden. Så att Cypern är ju delat. En delad nation, en ö som är delad mellan Turkiet och Grekland. Och lär väl så förbli också, tror jag. Om inte man når framgångar på några här kommande möten. För man har ju inte lyckats komma fram till en riktig lösning. Man kunde öppna upp landets gränser och så till en enda nation och så. Parlament som består av greker och turkar, men det är ju lite spänningar på något sätt och vis. Men det var turkarna som la beslag på den norra delen av Cypern 1974, tror jag. Och utropade den som en turk-cypriotisk del, var det inte så? Det var ju turkarna som delade upp Cypern i två delar 1974. Och sen dess har det faktiskt varit så också. Att Cypern är uppdelat i två delar. Precis. Syd- och Nordkorea. Ja. Ja, länge tillbaka så är vi Nord-Vietnam och Syd-Vietnam var ju delat också. Så, ja. Ja, jag tänker på Tyskland också. Då. Ja. Ett DDR där, herregud, när var det? DDR, ja. Men det upplöses ju sen och Tyskland återförenas. Ja. Men det var ju så några många år. Det var ju Östtyskland där, DDR heter det. Tyska demokratiska, men det upphörde väl 89 var det så, DDR. Ja, någonting sånt, nidigt kanske var. Så. Det är ju Tyskland igen, men ett tag så var det ju Väst- och Östtyskland. under många år faktiskt. Det kunde man se på produkter. Det kunde stå Västgermany oftast. Inte så att det stod DDR precis, utan det stod Västgermany, Västtyskland. Med den där muren så jag. Just det, Berlinmuren. Alltså, det var ju tråkigt, men till slut så blev ju upplöst och så. Och då försvann ju DDR och så. Ja. Då blev det Tyskland. Ja. Ja, visst kan man säga Väst- och Östtyskland, men det är ju samma land. Det är ju Tyskland egentligen. Det är ju västra delen och östra delen av själva Tyskland och så. DDR finns ju inte på den. Ja. Vad heter den där gubben med glasen? Den där Honnischer, ja. Erich Honnischer heter han ju. Jag tyckte det var kallt och så, för mig såg någon som drog någon gubbe i rullstol också där på någon gång. Men det var ju mycket soligt, det är stor del i alla fall. Jag tycker det var kallt. Okej, blå. Men till stor del var det ju sol. Landsbygden är ju så fin. Dalälven och Husby kyrka och så. Nes kungsgård har vi. Husby kungsgård och så. Man ser en del djur och bondgårdar och så. Längre bort är bondgubbar som är ute på fälten och så. Skördar och annat. Det är fint och så. Grönt. Tidig höst är det. Det är ganska kallt och blåsigt. Ja. Men det är lite jobbigt med bussresor och annat. Vänta på bussen hem och så vidare. Ja. Ja. Vad är tvåans mikrofon? Jo, förresten, jag sett förut också med en sån här målarbil där nere som det stod långspensmåleri på. Och en lokal firma uppe i Långsötan där. Så var nere på något jobb. Och det har jag sett förut också. Det stod långspensmåleri. Och det är en lokal här i Långsötan. Så ibland är en nere i Hedemor och utfåleri arbete. Det satt ett dumt klistermärke också på en stolpe där. Var det nu stod, men det satt hårt och så. Jag fick det. Det gick inte att skrapa heller. Utan det satt där. Det satt, ja. Ja. Tvåan visar nedklottrade tunnelbanetåg. Det är väl så. Ja, det var så det började, va? USA. Graffiti. Nedklottrade. Ja, sånt har man ju sett här uppe också. Det finns väl, men inte mycket. Och ja, det är väl någon streck och så, typ. Vad det kan betyda vet man ju inte. Det är någon som har klottrat någon streck. Så obegripligt. Men ska man se lagmässigt då, så är det faktiskt skadegörelse på ja, busshållplatser och så. Jag har haft tidigare dålig trafik här, fast inte nu men förut, och anmält det, och det kan finnas klotter på elskåp, utan inte mycket men lite grann. Lagmässigt är det en lagparagraf som rubriceras som skadegörelse. Och får man tag på den eller de som har gjort det, så är det böter som bötesföreläggande eller strafföreläggande i form av böter då, som kommer med posten. Och det går väl lite upp och ner, tror jag. Ja, här har vi inte mycket klotter, men S har ju haft stora problem med klotter och så på pendeltågen och tunnelbanetågen och så vidare, har man klottrat och så i tunnlar och sådana grejer. Jag tror att SL hade en utgift på minst 70 miljoner tidigare på att sanera klotter. Jag vet inte riktigt om det har ökat eller minskat. För några år sedan så skrattade jag faktiskt för någon äldre klottrarin där som var över 60 år, hade klottrat något mycket. Han skulle ta sig in i en tunnel klottra, eller graffiti där, och han blev till slut elkörd av ett tunnelbanetåg och avled på plats, och det var väldigt sorgligt, inte alls faktiskt. Jag tycker att det är helt beklotter, och oavsett vad det kallas, med graffiti och så, det är fult bara. Så det ska anmälas och det ska saneras också, och det är straffbart, och det är ju då skadegörelse. Är det ju faktiskt, och det är hemskt. Det är bara några streck och så sitter där. Det sitter lite klotter på elskåpen här, men det är ingen som bryr sig direkt. Några dit och dit. Det är ingen för oss. Ja, det är webbposten, ja. allpost.se, och det kommer från Hedniska tankar, står det. WordPress-blogg. tisol.allpost.se. Hedniskatankar.com. Så här domännamn kopplat. Den är WordPress-blogg. Det postar jag och lägger in ut på nyhetermedia.chatango.com. Så det ligger ute på nyhetermedia.chatango.com. Eller besök hedniskatankar.com. Eller kanske petterssonsblogg.se eller bakomkulisserna.biz. B-I-Z. Vad var det, rent allmänt och så, i Långsuttan och även i Hedemora. Blåser det kyligt? Ja, det var ju någon som hade slängt någon sån här faktiskt i Hedemora, som jag tog reda på, och slängde en av papperskorgen och så. Jag såg en del skräp, men det kan jag inte hålla på att plocka, det är omöjligt. Inte så farligt kanske, men något på sina håll kunde man ju se skräp där. på. Ja, där hade jag med mig mikrofonen. Så lite mörk och så, men det hörs ändå. Vi ska strax tacka för mig här vid 19. Jag är ganska så trött alltså. Oh.